3. Ανάγκη, ο φόνος. Μετά έπιασε ένα μικρό πριόνι. Μη φανταστείς κάτι μεγάλο και επιβλητικό, όχι. Το δικό της ήταν μικρούτσικο, ίσα που χωρούσε στην παλάμη της. Είχε όμως κάτι μικρά δοντάκια αιχμηρά και τόσο ματωμένα που μαρτυρούσαν όσα το μέγεθός του προφύλασε μέσα του. Θα ξεκινήσω λοιπόν από τα μέσα, από τα σκληρά, να τελειώνω με τις βρώμικες δουλειές. Το δέρμα σαπίζει γρηγορότερα. Τη διαδρομή ως εδώ δεν τη θυμάμαι επακριβώς. Κάποια νύχτα ξύπνησα και ήμουν η άλλη, εγώ. Δεν ήταν ότι δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Ήτανε που πάντα πιστεύεις ότι δεν θα συμβεί σε σένα. Χτύπησε το τηλέφωνο, το σήκωσα. Μαύρα μεσάνυχτα και η νύχτα λευκή. Από τα φαντάσματά μου, λευκές νύχτες, ολούθε. Άκουσα μια φωνή να μου δίνει οδηγίες σταθερά. Ήξερα τι έκανα. Πήρα ένα μαχαίρι, όπως μου είπε, και φωνάζοντας κόκκινο το κάρφωσα στο πόδι μου. Δεν πόνεσα όπως περίμενα. Ένας άλλος πηχτός και κίτρινος πόνος ανέβηκε στο λαιμό μου. Πυροδότησα. Το χέρι μου είχε οπλοπολιβόλο στην άκρη. Ένα βλήμα τελευταίας τεχνολογίας εξφεντονίστηκε από μέσα μου, τρύπησε τον τοίχο του σπιτιού, αφήνοντας ένα ολοστρόγγυλο άνοιγμα και εγώ έμοιαζα, βρέθηκα... Ναι, οδούμε στο κέντρο. Στο κέντρο εκείνος πράγματος δεν μπορώ να περιγράψω. Ήταν όμως περιμετρικά ανοιχτό και ματωμένο. Ναι, για μια στιγμή νόμισα πως μπήκα μέσα μου, μέσα σου. Μετά θα πάρεις από τη συλλογή σου το μικρότερο, το πιο κοφτερό πριόνι. Αυτό που δεν το πιάνει το μάτι. Μη φοβηθείς. Όλοι ξέρουν πως τα μικρά είναι τα καλύτερα για αυτές τις υποθέσεις. Έτσι έκανα, υπάκουη, για πρώτη φορά. Με το μαχαίρι να ορίζει τον κύκλο αίματος γύρω μου και με το χέρι οπλοπολιβόλο κατευθύνθηκα στη βιτρίνα μας. Παραταγμένα ωραία-ωραία στη σειρά ήταν όλα εκεί, τα πάντα όλα μας. Καρδιές, πριόνια, δάχτυλα, μύτες, φρύδι, μαχαίρια, καρφίτσες, οδοντοστοιχίες, περιτώματα, οι λέξεις τους, χαμόγελα, ψαλίδια, φωνές, ουρλιαχτά, βυζιάνα, στεναγμή, εμβόλυμοι άνθρωποι, άδειες μέρες, εγώ, εσύ, η φόνη, οι πρωτοχρονιές των 11 Ιουνίων. Όλα. Τα πάντα όλα, αυτό. Και έπιασα προσεκτικά το μικρότερο. Αυτό σπαρτάρισε στο άγγιγμά μου και τσίριξε. Σουτ, έχουμε δουλειά. Το ακόνησα στα δόντια μου, το βούτυξα στο αίμα, του μίλησα, το χάιδεψα, το πένεψα. Αναστενάξαμε. Άλλη προηγούμενη φορά δεν το είχα κάνει έτσι, όχι με αυτόν τον τρόπο. Τα πράγματα όμως εξελίσσονται. Οι λέξεις, οι φωνές, τα γράμματα, οι φράσεις κουδούνιζαν μέσα μου, πάνω μου, γύρω μου. Να θυμάμαι, προστακτική. Θυμάμαι, εναστώτας, ήσουν εγώ. Remembering. Remembering. Ξένη φράση δική σου. Να μην διστάσεις ούτε λεπτό. Αν τα χάσεις, όλα τεινάζονται στον αέρα. Θα γίνεις ένας άνθρωπος με ενταφιασμένα μέσα του τα όπλα. Δεν το θέλεις αυτό, έτσι δεν είναι? Έτσι άρχισα να εκτελώ ό,τι ήξερα από πριν, ό,τι έπρεπε να γίνει. Σε σκότωσα μέσα μου. Παντού. Δεν είναι κάτι απλό αυτό. Έπρεπε καταρχήν να αποσυνδέσω τις φράσεις σου από το συναίσθημά μου. Αυτό γίνεται ως εξής. Γυρνάς προς τα μέσα τα δόντια σου και αρχίζεις να δαγκώνεις. Προς όλες τις κατευθύνσεις, ναι. Δεν είναι κάτι έξυπνο γιατί η αιμορραγία σου κλείνει το μάτι, μα είναι αποτελεσματικό. Ειδικά αν οι κοπτήρες σου πιάσουν και σκίσουν το σ' αγαπώ, την έχεις γλιτώσει. Μετά, αφού έγινε το πρώτο βήμα, αρχίζεις να ζουλάς την καρδιά σου. Όχι απαλά, όχι παιχνιδιάρικα, μα βία έντονα. Να ξεράσει όλα τα ψέματα. Όλα τα ψέματα, όλα τα ψέματα, όλα τα ψέματα. Να σε ξεράσει εσένα ολόκληρο. Ομολογώ. Ναι. Ότι είναι από τα πιο αιματηρά εγκλήματα. Λερώνει παντού. Ωστόσο η δουλειά γίνεται σωστά. Ολοκλήρω μένα. Αυτό κυρίως. Χωρίς σουρταφέρτα, εκκρεμότητες και τέτοια. Μετά είσαι ένας μισός άνθρωπος, χωρίς αίμα. Είσαι ένας ανέμακτος άνθρωπος. Όπως ανέμακτος φόνος, όπως ματωμένη ζωή, όπως σε πίστεψα ψεύτη, όπως ακόμα σ' αγαπώ όλο μαζί μια λέξη, όπως δεν ξέρω πού να πάω, όπως επιστρέφω στο αίμα, όπως μακάρι να περισσότερο, όπως ποτέ ξανά ποτέ. Καμιά τέτοια πράξη ελέους δεν πραγματοποιείται σε ανυστερόβουλο χρόνο. Όλα γίνονται, βλέπεις, το όνομα της αγάπης. που θα έπρεπε να λέγεται ανάγκη. Αυτό είναι το πραγματικό της όνομα. Ανάγκη. Ή ανάγκη. Ξανά η ιστορία του κόσμου. Τέλος. Over.